पागल है दिल दीवाना है। हंसाता है यही यही रुलाता है। दिल तो पागल है दिल दीवाना है। दिल तो पागल है दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, पक्षियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही यही रुलाता है। दिल तो पागल है। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है दिल दीवाना है। दिल तो पागल है दिल दीवाना है। हाँ ये पागल है हाँ दीवाना है। रहने तो छोड़ो ये कहानियां, दीवाने पन की सब निशानियां, लोगों की सारी परेशानियां, इस दिल की है ये मेहरबानियां। हो दिल तो पागल है दिल दीवाना है। दिल तो पागल है है यही रुलाता है।